stałe burze na zagadkowym kraju. Dzień dobry, paliwo z Trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnię? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy, uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo Trójki w czwartek, 5 grudnia. Paweł Drozd, kłaniam się, dzień dobry. Serwis o 11 przedstawi Krzysztof Zeblewski. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza oświadczenia majątkowe ministra sportu Andrzeja Biernata. Plan naprawczy ogłasza kolejna spółka z branży węglowej. Kompania Węglowa chce zlikwidować 4000 miejsc pracy. Rosyjski parlament zamierza naprawić błąd Nikity Chruszczowa i cofnąć decyzję sprzed 60 lat o przekazaniu Krymu Ukrainie. Oświadczenia majątkowe ministra sportu Andrzeja Biernata pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński nie chce ujawnić szczegółów. Mówi jedynie, że biuro kontroluje oświadczenia majątkowe posłów i senatorów zgodnie z ustawą. Analizujemy oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów, natomiast w tym przypadku oświadczenia majątkowe pana ministra podlegają kontroli. Ta kontrola trwa na tym etapie, gdy agenci wykonują dopiero te czynności. Trudno mówić o szczegółach. Poczekajmy na zakończenie kontroli. Z informacji medialnych wynika, że wątpliwości CBA wzbudziły zakupy ministra. Kilka lat temu kupił luksusowy samochód terenowy, a z deklarowanych dochodów wynika, że mógł nie mieć na to środków. Agenci CBA zwrócili się do ministra o wyjaśnienia oraz o wgląd w dokumenty. Ten miał odmówić. Zgodę na taką kontrolę wydał później sąd. Andrzej Biernat jest ministrem sportu od listopada 2013 roku. W Platformie Obywatelskiej pełni obowiązki sekretarza generalnego. Kolejna po kompanii węglowej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej firma z branży górniczej ma problemy finansowe. Plan naprawczy publikuje Katowicki Holding Węglowy. Dokument wciąż jest konsultowany ze stroną społeczną. Łukasz Kałuża. Według władz spółki holding bez wdrażania zmian może już w kwietniu utracić płynność finansową. Spornym punktem w negocjacjach jest wygaszenie wydobycia w części kopalni Murcki Staszic. Zakład miałby trafić do spółki restrukturyzacji kopalń. Według przedstawicieli holdingu wszyscy pracownicy mają przejść do innych zakładów. Spółka argumentuje wygaszenie ruchu tym, że wydobywany jest tam słabej jakości węgiel z niskich pokładów metanowych. W sumie zatrudnienie w spółce miałoby się zmniejszyć na przełomie 2015 i 2016 roku o 2000 osób. Głównie jednak ma wynikać z dobrowolnych odejść. W tym roku wydobycie w katowickim holdingu węglowym ma być utrzymane na poziomie 11 milionów ton. Spółka miała za zeszły rok około 250 milionów złotych straty. Z kolei w zadłużonej Jastrzębskiej Spółce Węglowej protest przeciwko planom restrukturyzacji trwa już 9 dzień. Pod ziemią strajkuje prawie 100 górników na powierzchni ponad 3000. Związkowcy domagają się odwołania prezesa, który swoimi decyzjami miał doprowadzić do fatalnej sytuacji finansowej spółki. Rosja próbuje uzasadnić prawnie aneksję Krymu. Rosyjscy senatorowie chcą przyjąć uchwałę delegalizującą decyzję Nikity Chruszczowa o przekazaniu Półwyspu Ukrainie. Według rządowego dziennika Rosyjska Gazeta w ten sposób Rada Federacji podkreśli, że w 1954 roku władza radziecka złamała prawo. Rosyjscy senatorowie tłumaczą, że dokument jest niezbędny przyszłym pokoleniom Rosjan jako akt prawnej sprawiedliwości. Zdaniem szefowej Rady Federacji nie chodzi o kolejny argument w politycznej batalii, ale o wyjaśnienie, że w okresie Związku Radzieckiego nikt nie zapytał mieszkańców Krymu, czy chcą znaleźć się w granicach Ukrainy. Natomiast ubiegłoroczne zjednoczenie Krymu z Rosją jest faktem dokonanym i nie wymaga żadnych dodatkowych argumentów, cytuje Walentynę Matwijenko, rosyjska gazeta. W marcu ubiegłego roku prorosyjscy separatyści, wspierani przez rosyjskie wojsko, zorganizowali bez porozumienia z władzami Ukrainy referendum o przyłączeniu się do Rosji. Łamiąc międzynarodowe prawo i naruszając terytorialną integralność Ukrainy, władze w Moskwie anektowały Krym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze tylko 4 miesiące mają urzędy i instytucje publiczne na dostosowanie stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. To wymóg zawarty w rozporządzeniu z 2012 roku. Niestety wiele instytucji jeszcze tego nie zrobiło. Czy zdążą? Jakub Dębski z Fundacji Integracja nie pozostawia złudzeń. Ja nie wierzę, że 1 czerwca wszystkie serwisy, które powinny zgodnie z rozporządzeniem być dostępne, faktycznie takie będą. Artur Koziołek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Rzeczywiście jest tak, że te instytucje starają się, można powiedzieć, lekko nadrobić czas, który gdzieś tam miesiącami nie wykorzystywały na to. Problem jest taki, że osoby w urzędach nie mogą się zdecydować cały czas na przebudowę tej strony. Łukasz Błażyczek z firmy Flexus, dostosowującej strony dla niepełnosprawnych. Wiadomo, nie ma czegoś takiego, że ktoś pyta o wycenę i audyt i decyduje się od razu, tylko zawsze to jest jakby czas straszny upływa do decyzji. Cały czas nam grozi taka sytuacja, którą ja nazywam powtórka z Izraela. Tam akurat okazało się, że część instytucji nie wdrożyła tych rozwiązań i sypnęły się pozwy zbiorowe i sądy zasądziły wysokie odszkodowania. Co jeśli się okaże, że duża część tych instytucji po prostu nie zdążyła na czas? No będziemy wtedy monitorować i mówiąc wprost zwracać uwagę na to, aby te instytucje jak najszybciej dostosowały te strony po prostu. Dostosowanie stron urzędów polega m.in. na opisywaniu zdjęć, odnośników i odpowiednim konstruowaniu treści, tak by mogły z nich korzystać na przykład osoby niewidome, niepełnosprawne ruchowo czy intelektualnie. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Lokalnie przelotne opady śniegu. W Augustowie i Szklarskiej Porębie minus 2 stopnie, w Słupsku, Bydgoszczy i Kielcach minus 1, w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu 0, a w Zielonej Górze i Przemyślu 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! 4 wystawy za nami, 5 przed nami. Rewelacyjne. Bardzo mi się podobają. Jestem w szoku. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajny pomysł. Super, super, naprawdę. Jestem zachwycony. W wydaniu trójkowym chyba wszystko wydaje się być ciekawsze. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mówią Robert Kantereit, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Karol do ziemi. Ziemia, mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a soczyste pomelo 3,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś szybko dzisiaj ten czas leci, już 7 po 11. Do południa. suchy śnieg. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Bakłażany, cytryna, czekolada, czyli smolik i kremowa rewolucja. Wątek kulinarny na pewno za chwilkę będzie kontynuowany, bo Katarzyna Pruchnicka już czeka, już czeka. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Oh, oh, oh, oh. They got me and I'll never give up. I need you to save me now. Oh, oh, oh, oh. Throw me feet up on the pole. My head is banging on the floor. Yes, it's over, yes, it's over. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the pearl. So I went to a priest. Yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. Alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Oh, oh, oh. pytałaś, czy to jest nowy Billy Idol. Tak. Nowy, no właśnie. Super, sprawdzam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Gdzieś jest na liście przebojów, tylko nie pamiętam, którym miejscem. Ha, to zagłosuję nawet może. Tutaj 18, to się jakoś tak mi się kojarzy. Dobra, później sprawdzę. Mhm. Jest, mam 16. 16 miejsce. To już możemy? Możemy. A nóż widelec. Przedstawia Katarzyna Pruchnicka. Dzisiaj będzie smacznie, ale też zdrowo, bo mam przed sobą fantastyczną książkę pani Katarzyny Jankowskiej zatytułowaną Mama alergika gotuje. I tytuł mówi praktycznie wszystko, bo ta książka to zbiór przepisów bez mleka, jajek, orzechów, soi, kakao, miodu, selera, no i oczywiście bez glutenu. A co ważne, są to przepisy na ulubione dziecięce dania. Znajdziemy tu kilka rodzajów naleśników, kopytka, pierogi najprzeróżniejszej maści. Są też gofry, pizza bez drożdży na przykład. No ale dzieci jak to dzieci lubią słodycze i niezależnie od tego, czy są to dzieci z alergią pokarmową, czy bez, łakomym wzrokiem spoglądają na nie do końca zdrowe słoiki wszelkiego rodzaju kremów czekoladowo-orzechowych. No w przypadku alergików takie ze sklepów nie wchodzą w grę zupełnie, nawet od święta. Pani Katarzyna znalazła sposób na taki nieuczulający i zdrowy smakołyk. To jest propozycja na krem daktylowo-śliwkowy. Ja go przygotowałam na bazie świeżych śliwek, które były dostępne w okresie jesiennym. Węgierki już takie naprawdę dojrzałe, ale możemy wykorzystać te, które mamy obecnie pod ręką, czy nawet te, które są w kompocie, albo śliwki, które są suszone. Zwracajmy uwagę, żeby nie były niesiarkowane. Osoby znowu z celiakią muszą zwracać uwagę na to, że większość tych owoców suszonych jest przesypanych gdzieś glutenem, żeby się nie sklejało, więc też trzeba szukać odpowiedniej jakości tych suszonych śliwek. Na wiele takich szczegółów trzeba zwracać uwagę, ponieważ one, jeśli chodzi o dietę alergika, mają duże znaczenie. Już nie mówimy tylko i wyłącznie o zdrowej diecie, ale tej takiej szczególnie pod osoby z alergią czy nietolerancją pokarmową. Taki krem, ten, o którym mówimy, daktylowy, czyli daktyle nam zastępują tutaj cukier. Nie musimy dodawać cukru. Jeżeli używamy już dojrzałych śliwek, to już tym bardziej, ponieważ one same w sobie są słodkie. Daktyle moczymy w mleku, roślinnym oczywiście. Jeżeli takiego nie posiadamy, możemy równie dobrze namoczyć je w kompocie, z którego wyciągnęliśmy śliwki. Możemy namoczyć w wodzie. Chodzi o to, żeby one lekko podgrzane stanowiły taką klejącą masę, którą da się oczywiście zblendować. Dodajemy do tego owoce, blendujemy i koniec. I już gotowy krem. Jeżeli chcemy wzbogacić o wapń na przykład, możemy dodać karob w proszku, czyli mączkę chleba świętojańskiego, które nam idealnie zastępuje kakao i stworzyć taki niby krem czekoladowy. Na bazie połączenia daktyli, karobu i jakichś innych jeszcze owoców powstaną nam różne smaki kremów. Możemy wykorzystać na przykład awokado, możemy wykorzystać banana, jeżeli nie ma na niego uczulenia i powstają kremy, które przypominają kremy czekoladowe. I taki krem jest do smarowania pieczywa, do babeczek, do czego jeszcze? Wszystko zależy od jego konsystencji. Jeżeli na przykład dodamy do takiego kremu, ten nawet krem daktylowo-śliwkowy, dodamy do niego na przykład taką zblendowaną kaszę jaglaną, to już otrzymamy coś w rodzaju masy, którą możemy przełożyć tort czy ciasto. Jeżeli zrobimy rzadszy, możemy polać nim naleśniki, dodać do jakichś placuszków. Jeżeli będzie bardziej gęsty, wtedy podamy go z goframi, przełożymy nim właśnie jakiś placek, czy tam położymy na babeczkach. Możliwości jest bardzo wiele. Mama alergika gotuje, Katarzyna Jankowska. Ta książka na początku dodatkowo ma dokładny opis wszystkich alergenów pokarmowych. Jest też na przykład w 20 krokach opisane, co należy w kuchni dla alergika zrobić. Porządek w szafkach przede wszystkim, od czego trzeba zacząć. Świetna książka, naprawdę polecam osobom, które mają w domu alergika, nie tylko dziecko. No, napisana przez osobę, co ważne, myślę, i to jest, dlatego ta książka jest tak porządnie napisana, bo jest napisana przez osobę, która dla alergika gotuje już 11 lat. Co dzisiaj na obiad? U mnie? Mhm. Ale to trudne pytanie, wiesz? No ja jestem od tego, żeby zadawać trudne pytania. Słuchaj, ale opowiem ci o jednej rzeczy, bo... Ale nie zmienię tematu. Nie, to będzie na temat. Jakiś czas temu rozmawialiśmy, co zrobić. Ja opowiadałam bardzo mądrze, co zrobić o mięsie, które zostało z rosołu, prawda? Pamiętasz? I taka byłam mądra i taka, tak polecałam państwu różne rzeczy. No i sama znalazłam się w tej sytuacji, bo ugotowałam taki porządny, zimowy rosół z dwóch rodzajów mięsa, warzyw. I zostało tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo ja ten rosół mrożę

Marcin Cichy. To był jakiś taki nasz wewnętrzny język, który gdzieś tam rozumieliśmy i on się też sam stworzył. Przywołuję pierwsze nagrania Skalpela, ponieważ w najbliższą sobotę zespół zagra w krakowskiej przestrzeni Fabryka i zaprezentuje utwory zarówno te stare, jak i te najnowsze, opublikowane w zeszłym roku na płycie Transit i maxi singlu Simple. Na scenie poza Marcinem i Igorem Pudło, czyli poza twórcami Skalpela, pojawi się również perkusista Rafał Dudkiewicz. Występowi będą towarzyszyły także wizualizacje autorstwa VJ-a Spectribe'a. Całość, co warto podkreślić, poprzedzi set DJ-ski Mr. Crime'a, który po wydaniu w zeszłym roku debiutanckiego maxi singla na ten planuje cały regularny longplay. Mówi Wojtek Długosz, czyli Pan Crime. Mam już zrobioną sporą część materiału na album, który będzie trochę w innym klimacie niż ta epka. Bardziej organiczny, być może pojawią się tam również rzeczy grane zupełnie na żywo z moim zespołem. Wolniej troszeczkę, bardziej powiedzmy do słuchania niż do tańca. I jak dodaje Wojtek, będą to nawet dwie pełnowymiarowe płyty, a do tego kolejna epka, tak więc plany pana Crime'a na 2015 rok są imponujące i kiedy tylko będzie można przedstawić jego nową muzykę, to z pewnością zagości ona w potrójnym paśmie. A wracając do sobotniego wydarzenia, które będzie miało przypomnę miejsce w krakowskiej fabryce, to w tym całym zestawie pojawi się również niejaki DJ Kwiatek. Szykuje się zatem noc pełna wrażeń, podczas której z pewnością nie zabraknie jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów Skalpela z charakterystycznym wideoklipem przedstawiającym fragment filmu Salto Tadeusza Konwickiego. I tym utworem mówię Państwu do usłyszenia. Na zakończenie If Music Was That Easy. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Gdybym. Uwaga mieszkańcy Wielkopolski, uwaga obywatele Poznania. Proszę pamiętać, że w tę niedzielę warto pojawić się w hali dworca Poznań Główny. Tam właśnie o godzinie 14 nastąpi uroczyste odsłonięcie zestawu malarskich fotografii z naszego kalendarza oczywiście. Przypomnę, Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Będzie można spotkać dziennikarzy programu trzeciego oczywiście, ale przede wszystkim będzie można zobaczyć wielkoformatowe nasze trójkowe wersje słynnych obrazów. Mamy teraz luty, więc zdaje się, że w lutym obrazem w naszej wersji trójkowej jest obraz René Magritte'a Zagrożony morderca. A kto tam wystąpił, kto wcielił się w postaci z tego właśnie obrazu? Proszę sprawdzić. Poznań, godzina 14, najbliższa niedziela. Down the bookstore, in the pudding of a condo, we're gonna watch this whole thing blow. In a lift here all my life, I'm addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment, they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the hand job, living on the downstroke, almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one in the beauty of the moment, so alive and so long. Target, another picture in $1 million phone. I'm addicted to the moment, I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band, za 16,5 minuty 12. Zespół do południa dziękuję za uwagę i żegna się wylewnie. O 12 serwis, a po nim Kuba Strzeczkowski i za nawet przeciw. Wcześniej jednak proszę nie zapomnieć, kolejny odcinek powieści Olgi Tokarczuk. Polecamy. Paweł Drozd, udanego popołudnia. dźwiękowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 24. O dwóch naturach Hai. Jakub ma ze sobą kilku konnych, bogato ubranych po turecku, tym oddano specjalny pokój. Ich dowódcą jest Haim, brat Hany. Mówią ze sobą tylko po turecku. Jakub Frank nazywa się teraz Ahmed Frank i ma turecki paszport. Jest nietykalny. Codziennie posłaniec dostarcza mu wiadomości z dysputy w kamieńcu. Na wieść o tym, że Jakub Frank zatrzymał się w tajemnicy na czas dysputy kamienieckiej u jej ojca w Rohatynie, Haja bierze najmłodsze dziecko, pakuje kufer i wyrusza z Lanskorunia do Rohatyna. Jest gorąco, niedługo zaczną się żniwa. Złote łany ciągnące się po horyzont falują w słońcu łagodnie, powoli i wygląda to, jakby cała ziemia oddychała. Haja ma jasną suknię i niebieski welon. Na kolanach trzyma córeczkę. Siedzi na wozie wyprostowana i spokojna. Widać, że jedzie bogata Żydówka. Haja oddaje córkę służącej i zaraz biegnie do ojca, który, gdy tylko ją widzi, wstaje od rachunków i zaczyna chrząkać wzruszony. Haja wtula się w jego brodę i czuje znajomy zapach kawy i tytoniu. Najbezpieczniejszy zapach świata, tak jej się wydaje. Za chwilę schodzi się cały dom. Jej brat Jehuda i jego żona, drobna jak dziewczynka, o pięknych zielonych oczach, ich dzieci i służba. I Chryćko, na którego mówi się teraz Haim i który mieszka obok. I sąsiedzi. Robi się gwarno. Haja rozstawia kosze podróżne, wyjmuje prezenty. Dopiero gdy spełni ten sympatyczny obowiązek i gdy zje rosół skóry, którym karmi się tu codziennie Jakuba, może zajrzeć do gościa. Haja podchodzi do Jakuba i patrzy bacznie w jego pociemniałą od słońca twarz, na której po chwili powagi pojawia się tak dobrze jej znany ironiczny uśmiech. Postarzałaś się, ale i tak nadal jesteś piękna. A ty wyprzystojniałeś, boś schudł. Pewnie cię słabo żona karmi. Obejmują się jak brat z siostrą, lecz ręka Jakuba łagodnie i jakby z pieszczotą przesuwa się po szczupłych plecach Haji. Dobrześ zrobił, żeś uciekł. Gdy się z biskupami ułożymy, wrócisz jak król. Haja chwyta go za ręce. Chcieli mnie zabić w Salonikach i tu też chcą. Bo się ciebie boją, a to jest twoja wielka siła. Ja to już nie wrócę. Mam dom i winnicę. Będę studiował pisma. Haja wybucha śmiechem. Śmieje się szczerze, radośnie, całym ciałem. Już to widzę. Studiował pisma, mówi łapiąc oddech i wypakowuje z kuferka swoje książki i terafim. Wśród posążków jest jeden szczególny. To Ajelet Achuvim, jelenica ulubiona. Posążek łani wyrzeźbiony z kości słoniowej. Jakub bierze go do ręki i ogląda, choć dość nieuważnie. Potem czyta tytuły książek wykładanych przez Haję na stół. Spodziewałbyś się, że to jakieś kobiece supliki, co? Pyta go złośliwie Haja. Jęta, która zawsze jest gdzieś w pobliżu, patrzy na Haję. Kim jest Haja? I czy Haja jest podwójna? Jak to się stało, że Haji tyle wolno? W Zoharze mówi się, wszystkie niewiasty na ziemi tkwią w tajemnicy Szechiny. Tylko dzięki temu można zrozumieć, jak Haja staje się tą mroczną kobietą o rozpuszczonych włosach, w niedbałym odzieniu, z nieobecnym wzrokiem. Jej twarz starzeje się w okamgnieniu. Dlaczego Szor dał swojej ukochanej córce na imię Haja? I skąd wiedział, że to niemowlę urodzone nad ranem w dusznej izbie, gdzie parowała woda w garach na piecu, żeby ogrzać dom w mroźną styczniową zimę, stanie się jego ukochaną córką, najmądrzejszą? Dziewczynka urodziła się martwa, bez oddechu i cisza, która nastąpiła po dramatycznym porodzie, była jak makiem zasiał. Przestraszył się, że maleństwo umrze. Przestraszył się śmierci, która zapewne okrążała już dom. I dopiero po chwili, gdy położna użyła jakichś swoich szeptów i zaklęć, dziecko zakrztusiło się i krzyknęło. Więc pierwsze słowo, jakie mu przyszło na myśl w związku z tym dzieckiem, to było Hajo, żyć. Haim to życie, ale nie to wegetatywne, nie samocielesne, tylko takie, które pozwala modlić się, myśleć i czuć. Vayitzer Hashem Elohim et ha Adam, afarmin ha Adama, vayipach be apaf nishmat Haim. Vayehi ha Adam le nefesh haya, recytował Elisza, gdy zobaczył dziecko. Wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, nishmat haim, przez co człowiek stał się żywą istotą, nefesh haya. I oto Szor poczuł się jak Bóg. I am a Kształty nowych liter. Skóra, w którą oprawiono książkę, jest nowa i dobrej jakości, gładka i pachnąca. Jakub z przyjemnością dotyka jej grzbietu i zdaje sobie sprawę, że rzadko widuje się nowe książki. Jakub otwiera ją, na chybiu trafił i mocno trzyma. Żeby się przed nim ta dziwaczna książka nie zamknęła, sunie wzrokiem po sznureczku liter od prawej do lewej, potem jednak przypomina sobie, że to trzeba odwrotnie, od lewej do prawej. Jego oczy z trudem dokonują tej niemal cyrkowej sztuki, ale już za chwilę, chociaż nic nie rozumie, znajduje przyjemność w tym ruchu z lewej do prawej, jakby pod prąd, na przekór światu. Myśli, że może to jest podstawowa rzecz, ten inny kierunek ruchu, że tego powinien się uczyć i to ćwiczyć. Przygląda się kształtom liter i martwi, że ich nie spamięta. To ich zbiór Geschichte, mówi Szor do Jakuba w rozchełstanej koszuli. Coś jak nasze oko Jakuba, o wszystkim po trochu. O zwierzętach, miejscach, bajki różne o duchach. Napisane przez tutejszego rohatyńskiego księdza. Uwierzysz? Jakub teraz jakby uważniej przygląda się książce. Haja oddaje dziecko kobietom, zamyka się z mężczyznami w izbie ojca i tam obradują. Jakub na początku jest tym zdziwiony. To nie jest widok, do jakiego przywykł. A... mówi Elisza, jakby słyszał jego myśli. Gdyby ona była mężczyzną, byłaby moim najrozumniejszym synem. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają